M'hauria agradat estar despert aquell matí que amb un vestit verd entre uns bledars ell va arribar. Venia xiulant com un infant, tenia plenes d'ocells les mans i cel amunt els anava escampant. El voltaven les abelles, duia un barret de roselles i a la bandolera em duia la primavera el 20 de març. M'hauria agradat estar despert o haver deixat els balcons oberts i en el meu son intuir com teules i branques s'omplen de nius i el roc eixut torna a mullar-se al riu i el crit agut d'una perdiu del conill la mirada i olorar la matinada que la bandolera ens va dur la primavera el 20 de març. M'hauria agradat estar despert, jeure damunt d'un roc com un lluert de panxa al sol i amb un flabió i haver sortit a rebre'l com cal i guarnir amb flors de paper els portals com si fos temps de carnaval. Però aquell matí jo dormia tranquil perquè no sabia que la bandolera em duia la primavera el 20 de març. Duia la primavera el 20 de març. Que la bandolera em duia la primavera el 20 de març.